कल कौन सा धातु चल रहा था? च्यू। च्यू में लुंग लकार में ओह पुयन जपरे प्राप्त है नहीं? प्राप्त नहीं, क्यों प्राप्त नहीं? लेकर देखा किसको मालूम था? वो क्या करता है? अभ्यास है। पर में क्या चाहिए? पवर्ग है ना, ज का अपरक पवर्ग हो, यण हो, ज हो, अर्थात तो पर में पवर्ग का वर्ण आगे अवर्ण हो, यण हो तो अवर्ण हो, जकार में अवर्ण हो। अवर्ण पर का नहीं है लिखा है, यण तो है अवर्ण पर का नहीं, अवर्ण पर को तो हो जाएगा। च्यु में यू है, य है, उसके आगे अवर्ण च्यु उकार को वृद्धि हो जाएगी, ऐसे आदेश हो जाए तो अवर्ण पर मिल जाएगा। यू में ऊ को नीचे पर तो वृद्धि हो गई, आवादेश हो जाएगा, अवर्ण पर्ग हो गया है। हाँ तो न यण अवर्ण पर्क यण नहीं है, वर्ण के बाद है च, पर में यण नहीं, पवर्ग नहीं, ज भी नहीं, उसके बाद अकार तो होना चाहिए किंतु पहले पवर्ग यण ज नहीं, पर में चाहिए। ऐसे भू में द्वित्व होने के बाद भू में जो ऊ है उसको होता है पर में पवर्ग ब है, ब है और अवर्ण पर्ग कैसे भू को ऊ को वृद्धि होकर आवादेश होने पर अवर्ण पर्ग हुआ, तो अवर्ण पर्ग बहुन से यहाँ च्यु में द्वित्व हुआ। च्यु में च्यु के ऊ वर्ण है अभ्यास में, उसके परे च, परे पवर्ग यण ज नहीं, और जो यण है व्यवहित हुआ आगे अवर्ण पर्ग हो जाए, इसलिए यहाँ प्राप्त नहीं है। नहीं उनसे क्या बनेगा रूप लुंग में? अच्युच्युता था। कौन सा धातु? च्यु धातु सहने हसने चैत्य के च्यावयति, ये है न च्यु हसने धातु है, च्यावयति बन गया। थोड़ा शांत बोलो। च्युस इत्येके, च्युस धातु कोई कहते हैं, एक च्यु धातु और एक दूसरा कोई कहते च्यु नहीं च्युस, च्युसैते के च्युस हो तो क्या बनेगा? च्युसैति लौट में बनेगा च्युसैति। हसन च इतेके, इसका अर्थ कोई क्या समझता है तो लेकर देखा तो हसन च सहने हसने च, सहने हसने च इति कहते हैं। हाँ जैसे भू सत्तायाम, यहाँ पहले कहा च्यु सहने हसने च, इति के सहने और हसने दोनों में। भू उसका लुंग में क्या बनेगा? अचु च्युसत, च्युसत यहाँ परिश्रम बद अचु च्युसत हो गया। भूव अवकल्पने, अवकल्पनम मिश्रीकरणम इति के चिंतनम इत्यन्य भावयति। भूव या भूव अवकल्पने है, धातु है भू, भूव षष्ठी है, भूव धातु का अवकल्पन वृत्ते यानी कहा है भूव अवकल्पन, अवकल्पन वृत्ते भू धातु नीच, अवकल्पन अर्थक भू धातु से पंचमी, भू से नीचे होगा, भू से नीचे होगा इसी अर्थ में, तो भू धातु से नीचे होगा इसी अर्थ में अवकल्पन, अवकल्पन है अवकल्पन, अवकल्पन साठ्य मिश्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। तो नीचे होने पर भाव इत बन गया, लुंग में क्या बनेगा? कृपेश्च, कृपेश्च वह भी अवकल्पन से कृप धातु से नीचे हो जाएगा। गणसूत्र नहीं है, गणसूत्र लिखा है हाँ उसका अर्थ दिया है किंतु गणसूत्र नहीं, क्योंकि पाठ जो अर्थ ऐसा दिया है वो अवकल्पन है ऐसा है, तो हो सकता है गणसूत्र नंबर संख्या तो नहीं दिया है, तो उसी का भूव अवकल्पन अर्थ हुआ उसका दिया, अर्थ दिया है किंतु गणसूत्र तो नहीं दिया है। नीचे होगा उसके बाद भूकृपेश्च कल्पयति बनता है, और वो कल्पयति होने के बाद कृप का गुण होने से ल हो गया कि सूत्र से कृपुर ल, और लुंग में क्या बनेगा? अचकल्पत बन जाएगा वहाँ हैं उरित उरित होगा उरित होगा तो जिस पक्ष में उरित होगा उस पक्ष में अचिक्लिपत बन गया और जो नहीं है उरित होगा तो हाँ गुण हो जाएगा कल्पत हो जाएगा। हाँ आ स्वद सकर्मकात ये गौण सूत्र है स्वद धातु तक सकर्मक से नीचे होगा स्वदिम अभिवाप्य संभवत कर्मभ्य एवं नीचे जिसका कर्म संभव उसे नीचे होगा। ग्रस ग्रहणे ग्रासेति फलम नीचे कर्ण पर बनेगा सकर्मक है तो और लुंग में क्या बनेगा जी दीर्घ हो जाएगा हैं कैसे दीर्घ नहीं होगा अजिग्रसत दीर्घ लघु नहीं लगेगा संयोग से गुरु हो जाएगा अजिग्रस स्तनवत हो जाएगा। पुष्प धारणे पोषयति आवरणम पुष्प का क्या मैंने लुंग में पोषत दल विदारणे दाले तेलुंग में अधि दलत पट पुट लुट ये तुझी ये सब धातु कितने आगे भाषा अर्थ प्रसिद्ध अर्थ गए पट का बनेगा अपि पुट का और लुट हो गया तुझी का अतुतुंज तु दीर्घ होगा मिजी का इसका इदित होने से नीच केवल पिजी का अपि लुजी भजी लघी त्रसी पिसी कुसी दसी कुसी ये सब हो गया इदित होने से सनबत नहीं दीर्घ नहीं होगा सनबत लघु नीचांग पर नगलपे त्रसी में क्या बनेगा अतत्रसत घटका घटत घटिका अज घंटत अज घंटत आगे व्रीही ब्रिंग यहाँ क्या बनेगा ब्रिंगा अब ब्रिंगत बरह का अब बरहत वल्ह अब वल्लत गुप का अजुगुपत धूप का जो दीर्घ होगा ना नहीं होगा अजुधुपत विच्छ का जीव पुथ पुथ का अपुपुथ लोक्रिका लो दीर्घ होगा ना नहीं दीर्घ होगा। हाँ सूत्र है नागर परिदित अच्छा हाँ इसमें लोचरी नद नागलोपी सासुवृदिताम अगलोपी सासु अवृदिति नीची अगलोपिन शास्ते रिदितांच उपधाया ह्रस्व न सौपरिण चंग पर निप्रहते उपधार्ष प्राप्त था नो चंग उपधार्ष निषेध हो गया निषेध होने से लोकरी का लोकी चंग पर निवन से उपधार्ष नहीं हुआ नहीं होने से सनब लघुनी सनबत नहीं हुआ तो अलुलोकत बन गया अलुलोकत अलुलोचत लोचरी का लोकरी लोची दो धातु है और मृत्यु धातु आया मृत्यु वर्तन है ये भी है क्या बनेगा हाँ विवाह हो जाएगा उर्ति हो जाएगा आगे मृत्यु वृद्ध हो गया आगे तुझ हो गया सो घाट घंटे बन गया वर्तयति वर्धयति उदितवाद वर्तति उदित कौन मृत्यु धातु है उदिति उदित कौन से क्या होगा नीचे विकल्प हो गया आगे वर्धति हो गया वृद्धु का रुट रुट यहाँ से लेकर कहाँ तक अर्थ थे आप्यायन वहाँ तक लुट रुट लजी अजी दसी भृषि सब धातु अर्थ एक साथ ध्यांत में पूरी आप्यायने ईदित्वम निष्ठायामिति निश्चिताय पूरी में जो इरी ई का रहती है ईदित होने से स्वीदितो निष्ठायाम एक सूत्र है शिव और ईदित निष्ठायाम से इट निश्चित होता है तो इसलिए वहाँ नीचे विकल्प होगा पूरी आप्यायने धातु पहले रुट रुट में सनबत होगा आगे किसमें सनबत होगा आगे नट पहले गया नागे सीक होगा और नट नट का क्या मानेगा अनिनट जी का अजी जी हैं जी दीर्घ हो जाएगा, अभ्यास में जी है आगे जी है, हाँ अजिजयत तो ठीक है, जी दीर्घ हो जाएगा, ची का भी अचिजयत है, रघी लघी संवत नहीं होगा, अही का भी नहीं होगा, रही भी नहीं होगा, अही का क्या बने अलोंग में आ जी हत, हाँ रही मही लड़ी तड़ तड़का तड़ नल का भी हो जाएगा, पूरी आप आने तो नीच विकल्प से ना पूरयति पूरति दो बना, रुज हिंसायाम लट में क्या बनेगा रोजयति, लुंग में और स्वद का संबत होगा, ये लिखा है अस्सी स्वद तो संबत दीर्घ नहीं क्यों नहीं हुआ है, लघु नहीं संबत होगा, हाँ दीर्घ से तो अशोपदेशत्वात् अस्सी स्वदत दीर्घ दीर्घ से तो अशो दीर्घ दीर्घ कहाँ स्वाद था तो स्वाद कहाँ है, हाँ स्वाद ही देखे वो अस्सा उपदेश नहीं बन से सत्व नहीं हुआ धातु आदेश नहीं है आदेश प्रत्यय नहीं ला, अस्सी स्वदत में अस्सी स्वदत में पहले रूप में आए सत्व हो गया आदेश प्रत्यय लगा दूसरे में नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा, पहले में लगा दूसरे में क्यों नहीं लगा, अलग लेकर देखा तो क्या ये दो रूप में अलग अलग क्यों हुआ, सब सब लेकर दिखाना पड़े इसको, अस्सी स्वदत और अस्सी स्वदत एक में सत्व क्या एक विकल्प कैसे हुआ, सत्व क्यों नहीं हुआ, हाँ जो कभी नहीं दिखाते उनको दिखाना पड़ेगा, अभी लिखकर दिखाओ, मालूम नहीं तो देखो मालूम नहीं क्या लिखकर दिखाओ, मालूम नहीं तो इतने भी लिखकर दिखाओ, चुपचाप बैठना नहीं लिखकर दिखाना, तो देर क्यों होता है, ले इतने लिखकर दिखाओ, लाओ मालूम नहीं कर लाओ लेकर, हाँ एक एक सब को दिखाना है, कुछ लोग आराम से बैठ जाते हैं दोनों में दंत से है, ये दोनों ये मुद्रा से दंत से, अच्छा कारण मालूम नहीं लिखा ना, कारण मालूम नहीं करें नहीं उत्तर ठीक नहीं हुआ, लेकर देखो क्या नहीं बोलने क्या नहीं, इस पर मतलब किस पर, हाँ ऐसे सूत्र है देखो सूत्र गलत लिखा है, हाँ और कौन है अलाव, सबको लाओ नोटबुक लेकर अलाव, देर क्यों करते नहीं कहा मालूम नहीं तो लेकर मालूम नहीं लेकर दिखा रूप लेकर दिखाओ, सबको लाना है जल्दी लेकर आओ, और कौन रहा लेकर आओ, नहीं लाया था अभी तो क्या उष्ठवन नहीं है, किसी में उष्ठवन नहीं, उष्ठवन किसी में नहीं है, दोनों में तो उष्ठवन है, हाँ लाओ कौन रहा ये क्या लाओ, हाँ लाओ नहीं तो लेकर लाओ नोटबुक लाओ ना, कहा नहीं तो लेकर दे लाओ लाओ उधर लाओ लाओ लाओ, अरे लेख मुझे बता ना सब आज दिखाना पड़ेगा, इतनी देर क्यों करते हो पाठ चलाएंगे, मालूम नहीं करके कहाँ लिखा लिखा है मालूम नहीं करके, हाँ जल्दी लाओ जल्दी, लाओ लाओ इतने देर की कौन, हाँ आपने देखा है, हाँ देखो अभी तो बैठा है, जब दिखाना पड़ता है तो कुछ लिख, दो रूप में जिसमें सत्व हुआ असी स्वदत, उसे किस सूत्र से सत्व होता है, आदेश प्रत्यय हो, और दूसरे सूत्र में आदेश प्रत्यय नहीं होगा, दीर्घ से त्वसोपदेशत्वात् अशिष्वत लिखा है, दीर्घ से त्वसो त्वसो क्या है, दीर्घ से तु अशोपदेश उपदेश नहीं है, प्रथम स्वोपदेश है दूसरा स्वोपदेश नहीं, दूसरा धातु क्या है स्वाद, स्वाद में उपदेश में क्या है? दंत स्वोपदेश है। अब पहले धातु क्या है? स्वद स्वोपदेश है। तो ये उपदेश में क्या है? आदेश प्रत्यय कहाँ लगता है? आदेश का हो अथवा प्रत्यय का अवयव। तो प्रथम जो आदेश में स है, धातु आदेश सवा, तो अस्सी स्वदत में आदेश का सकार है, इसे सत हुआ। और दूसरे में आदेश का सकार है या प्रत्यय का अवयव है? नहीं होने से सत्व नहीं होगा। दीर्घ किसने लिखा? दीर्घ होने से। और किसने क्या दंत्य है? क्या लिखा है? दंत्य। इसमें किसमें दंत्य नहीं? स्वद में दंत्य है और स्वाद में दंत्य नहीं, वह तो दोनों में है। स्वोपदेश लिखा है तो दीर्घ से तो असोपदेशत्वात्। दीर्घ धातु क्या है? स्वाद। उपदेश में क्या है? दंत है। वहाँ धातुआदेश लगाना नहीं, धातुआदेश सूत्र को लिखा है ठीक, गलत लिखा है। धातुआदेह दंत से मूर्धन से करता है। हाँ ये हो गया। इत आस्वदिया सद धातु हो गया। आगे आधृषादवा इत ऊर्धम विभाषित नीचो दृश्य धातु अभिव्याप्य। दृश्य धातु तक तो विकल्प से नीचे होगा, ये 51 तक आएगा। हाँ दृश्य युज ये आधृषादवा विकल्प से नीचे करने से क्या सिद्ध हुआ? जो इदित होने से विकल्प से नीचे पहले आया था, वो समय आया था। कोई कोई कहते विकल्प से नीचे सारे चुरादि, सारे चुरादि यदि विकल्प से नीचे होता तो आधृषादवा गणसूत्र व्यर्थ होगा। ये सार्थक होगा तभी सारे चुरादि विकल्प से नीचे नहीं है। जहाँ ज्ञापक है विकल्प नीचे होगा। अभी तो क्या क्या क्या क्या ज्ञापक आया? इदित हो तो और है उदित हो तो और कुछ आया? ईदित भी उदित इदित और ईदित। हाँ युजर धातु नीचे नहीं होगा तो क्या बनने आलूंगे मैं? अयो अयोजित नीच करने पर अयु दीर्घ हो जाएगा। पृच्छ का क्या बनेगा? एक बनेगा दो बनेगा? दो बनेगा। उर्रित लग गया तो अपि पृच्छत, नहीं तो अपपरचत। योजयति योजयति अयु क्षीत बन गया। लुंग में क्या बना? धातु अनिठे युज जानते हैं तो उनसे अयोक्षित वृद्धि हो गई। अयोक्षित आगे अयुक्ताम शिव आगे बोलो परचयति परचति पिचका परचिता अपरचित। अपरचित कहाँ का है? लुंग में। अर्च पूजायाम अर्च का क्या बन गया? लुंग में नीचे करने पर आर्चित। और वो नीचे नहीं होगा तो आर्चित। सह मर्षण साहयति साहयति यहाँ लुंग में क्या बनेगा? अशीष सैवाम नाग सहति कलेभ्य परिभवम कलभेभ्य कले बचे परिभवम सहति सैवम नाग हस्ति है। यहाँ सहति सहति दिया सह का क्षेपे ईर क्षेपे ईर क्षेपे क्या बनेगा लुंग में? ऐ ऐरिरत। आगे ली द्रवीकरण लायते लयते दो बन गया। लुंग में क्या बनेगा? ली दीर्घ होगा। हाँ लेता ब्रिजी वर्जने वर्जयति वर्जयति दो बना। लुंग में उर्रित लगेगा, उर्रित लग गया तो क्या रूप बनेगा? क्या बनेगा? उर्रित लग गया तो अववर्जित बनेगा। उर्रित जब लग गया तो क्या रूप बनेगा? सनबत होगा। उर्रित जब नहीं लगेगा तो क्या बनेगा? अववर्जित, उसमें सनबत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेकर देखा तो किसको मालूम है? तो उरित नहीं लगेगा तो सहानुभूति क्यों नहीं होता? उरित लगे तो सहानुभूति क्यों होगा? देखो पुस्तक ढूंढता है। ये पुस्तक ढूंढने का अभ्यास ये ठीक सब शिक्षा दे दिया तो ट्रेनिंग इतने देर लगा लिखने के आपको लिखा था इतने देर में बात है हाँ गुरु शिष्य का लेखन चल जाएगा क्यों नहीं हुआ उसका उत्तर कुछ लिखा है नहीं लिखा है नहीं नहीं लिखना है क्या सूत्र में क्या प्रश्न है हैं सनबत क्यों नहीं होता ये पता नहीं किस में अभवर्जत में अभ्यास में लगू है क्या नहीं है ना हैं अभ्यास में तो सनबत क्यों नहीं होगा लघु परक नहीं इतने ही तो उत्तर है तो फिर क्या मालूम नहीं ना ठीक से सन्व लघुनी चंपने में अभ्यास लघु परक हो तो सन्वत होगा लघु परक है क्या नहीं तो सन्वत नहीं हुआ सन्वत नहीं इतने तो अभिवृजत में वहाँ कैसे लघु परक मिल गया ये तो ही धातु एक ही है हाँ कैसे मिल गया अभी धातु तो है हैं री कौन करेगा री तो पहले से है हैं क्या बोलते हो तो रिकार तो यहीं भी रिकार है यहाँ के गुण वहाँ के गुण नहीं हुआ री यहाँ गुण क्यों है वहाँ के गुण नहीं हुआ गुण विकल्प पता है क्या ये पता नहीं वहाँ के गुण नहीं हुआ वो रीत सूत्र से रीत आदेश हुआ गुण का अपवाद है गुण प्राप्त था उसका अपवाद है री आदेश हुआ इसलिए गुण नहीं हुआ अच्छा आगे धातु क्या है अच्छा व्रीजी वर्चने व्रियम वरण वारयति वरति वरते इति होने से हो गया वारयति वरिता वरिता दो रूप बन गया क्या सूत्र लगा वरिता वरिता में वृत हुआ लुंग में क्या बने व्रियम वरण का अभी विदीर्घ हो जाएगा आगे है जिरी वयभान जारति जरति ये भी इसका क्या मैंने लुंग में अजी जरत जरी जायति जयति हाँ हाँ वो तो सब नीचे विकल्प पक्ष भी है व्रीय उभयपति जिरी का तो नीचे पक्ष में आत्मनिपद परसंपद दोनों है नीचे अभाव पक्ष में व्रीय का हुआ आत्मनिपद और नीचे पक्ष में तो दो बनेगा जिरी का क्या बनेगा अजी जरत जरत ने जिरियत जयत गुण आदेश अजी जयत नीचे कान से गुण नहीं होगा वृद्धि नहीं होगी जिरी में ही है ना नीचे कान से वृद्धि होगी वृद्धि नहीं होगी वृद्धि होने के बाद क्या बनेगा जयी फिर आयादेश फिर रस होगा क्या बनेगा अज क्या बने अजी अजी जयत क्या बनेगा अजी जयत क्या हुआ जिरी धातु है ना जार जारी बन गया बोलो रस होगा तो जर हो गया जिरी है ना जार बनेगा क्या जिरी देखो क्या है री क्या रहे री क्या रहे क्या एक उरण रफर करके जार हाँ जिरेता रिच वियोजन संप्रचन रेच इति रेच अतिरेकता रिच का क्या मैंने आलोम में अरे रिचत या रेचत गुण नहीं होगा पुगंध गुण है पुगंध गुण कौन से करेगा नीच को मान कर पुगंध गुण होना चाहिए बोलो इसका उत्तर दो लेकर दिखाओ रिच का नीच पर रहते पुगंत से गुण होना चाहिए अरि रेचत बनना चाहिए अरि रिचत कहते गुण का कौन निषेध करेगा लिखो कौन की थी कि बताने जाए ना खाली सूत्र लिख देने से होगा क्या अभी बाद में बोले मैंने लिखा है नहीं लिखा है क्या नहीं मिला अभी ऐसे चौंक गीत उनसे चौंक गीत है ना, इतने मालूम नहीं, बहुत लोग लिखा है चौंक गीत उनसे, ये लिखा है ना आपने हैं क्या है, इतने मालूम नहीं तो क्या हुआ, चौंक गीत उनसे निषेध हो जाएगा हैं, गीत चलक जाएगा चौंक गीत उनसे, जिसने लिखा है बोलो चौंक गीत उनसे लिखा है ब्रह्मचारी, अपने लिखा ना चौंक गीत, चौंक गीत होगा तो ऋच धातु के इकार को पुगंत गुणों का निषेध हो जाएगा, किंगित से नीच को मान करके गुण करना है उसके आगे गीत आएगा तो निषेध कर देगा, नीच नहीं है हाँ, लोप होने पर प्रत्यय प्रत्यय से मान करके जब है गुण होता है ह्रस्व हो जाएगा, नवचंगी उपधाय ह्रस्व से ह्रस्व होता है, ये चल रहा है कितने बार नवचंगी उपधाय ह्रस्व चल रहा है, ह्रस्व होने पर ऐच एक ह्रस्व आदेश है री हो जाएगा, क्या आराम से सब सरल चीज को छोड़ करके बस रूप चल रहा है, अरे चेति शिष असर्व योगे शेष यति बाकी बचता सर्व उपयोग नहीं अवची बच गया, शेष यति शेषति अशिक्षत अशिक्षत में हाँ यहाँ लेकर दिखाओ अशिक्षत कैसे बना, अशिक्षत हैं हाँ हाँ मुख्य सूत्र लेकर दिखा देना कहाँ का रूप है और क्या है, हाँ सल एक बुधा दंडक सर लग गया अशिक्षित बन गया, और जब नीच करें तो क्या रूप बन गया, अशि शिष्यत तपदाहे तापयति लुंग में क्या बनेगा, अतितव त्रिप तृप्तो तो लुंग में कितने बनेगा रूप, दो बनेगा, पूरा कितने रूप बनेगा, एक प्रथम वर्ष को जाने एक उरित और एक सनबत अति अति त्रिपत, और उसके बाद आत्मनिपति प्रश्न दो, उसके बाद नीचे विकल्प, नीचे विकल्प से क्या रूप बनेगा, नीचे नहीं होगा तो अत अतरपीति धातु अनिट तर्प तर्पित आदि चेट अतरपीत ठीक है तर्दे अतरपीत हो गया, छृदि संदीपने छर्दयति छर्दति छर्दिता छदिशति से श्रुति कृति विकल्प न क्यों साहचर्या तत्र रौधा सिद्धि कसे ग्रहणम, तो छदिशति तो विकल्प नहीं हुआ, और लुंगे में क्या बनेगा छृदि का अचि छिदत, और दूसरा अच छर्दत छिप छिप इति संदीपन इति के यहाँ भी इस प्रकार रूरित लगने से दो दो बनेगा, चर्पयति चर्पयति दृभि भय दर्भति दर्भति ईदि तो निष्ठाम ईति उनसे निचि विकल्प तो आदर्शाद भाई, तो दृभ संदर्भे दृभ में क्या बनेगा लोग में अधि दृभत और तो श्रथ मोक्षण सनबत होगा, सनबत उनसे सन्यत होगा दीर्घ तो क्या बनेगा अशीष रथत मी गतो लुंगे क्या मानेगा अमी मयत ग्रंथे ग्रंथ ग्रंथने ग्रंथ इति लुंग में अज ग्रंथत शी का अमर्षण क्या बनेगा अशी शिकत हाँ यहाँ सनबत होगा लघुपर का मिलेगा हैं लघुपर मिलेगा शी दीर्घ है ना हाँ नौ चंग पता ह्रस्व हो जाएगा इसलिए सनबत हो जाएगा दीर्घ लघु भी लग जाएगा ची कवि इस प्रकार है अर्ध ही सायम सरित अर्धति अर्धति अर्धते लुंगे क्या बनेगा आर्दि दत रकार को द्वित्व नहीं होगा क्या सूत्र हिस्सी हिंसायाम हिंसयति हिंसति हिनस्तिति स्नम गया हिस्सी का लुंग में क्या बनेगा अजी अजी हिंसत अर्ह पूजायाम लुंग में आर्जिहत आंग सद पद्यर्थे आसादयति आसीदति आसादयति नीचे आसीदति में क्या सूत्र लगा आसीदते पाघ्रा आसत्ता आसात सीत आसात सीत कहाँ का रूप है कैसे बनेगा आसात सीत नीच पक्ष है नीच के अभाव पक्ष में अभाव पक्ष में आसात सीत यहाँ सा में दीर्घ कैसे हुआ है अतबुदा है अतोहला दे लघु लगेगा धातु सेठ अनिटे अनिटे ठीक है अतोहला दे लघु लगेगा आसात सीत और एक बनेगा आस ये आ दीर्घ कैसे हुआ आंग पूर्वक आंग पूर्वक आंग सद हाँ ठीक है बद ब्रज से वृद्धि नित्य है धातु अनिटे है हाँ हाँ बद्रज लग गया आशा से अनिटे शुंध शौच कर्मणी सुंधिता असुंधित असंधिष्टाम लुंगे में क्या बनेगा छद अपवारणी सरिते तो उभय पद हो जाएगा लुंगे में अच्छी छद परितर जुस परितर्कणी परितर्कणम उभ हिंसा परितर्पण थी तो परितर्पण परितृप्ति क्रिया जोसैति जुसति लुंग में जो जुसत प्रीति सेवन और जुसति तुदाद में धूय कंपने नौ इति अधिकृत धूय प्योर नुक वक्तव्य वार्तिके नुक होगा तो नी पर हते नुक उनसे धून धूनी बन गया तीप सब हो गया धून इति बन गया और धूय नुक वक्तव्य और नुक नीच जब नहीं होगा तो धवती धवती दो बनेगा नीच पक्ष में नुक आगम हो गया धू नयति बन गया केचित धूमि प्रेणो इति पठित्वा प्रीणाति साहचर्या धुनातिरेव नुकम धुनाति किस गण में क्रियादि में धूमि प्रियो ऐसी वार्तिक में धूम प्रीणो हो ऐसा दिया क्रियादि का तो क्रियादि साहचर्य से क्रियादि का ही होगा नुक होगा यहाँ नहीं होगा नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा धावेति अयम स्वादु क्रियादु तुदादु स्वादु ह्रस्वच स्वादि में है क्रियादि में तुदादि में स्वादु ह्रस्वच स्वाद में धु ह्रस्व भी है तथा च कवि रहस्य धुनोति चंपक वनानि धुनोत्यशोकम चूतम धुनाति धुवति स्फुटिताति मुक्तम वायुर्विधु नयति चंपक पुष्परेणुन यत्कानने धवति चंदनमंजरिश्च इसमें सौ गुण का रूप दे दिया है ओ